بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لذلك ونترى شرنا مز ربيع الأول موكو الفمو جميعا 42 katika darsa kitabu akhlaq hamlat alquran lilimam muhammad ibn alhusain alajurri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat alshaykh abd alrazzaq ibn abd almuhsin albadr hafizahullah ta'ala. Bado tuendelea na babu akhlaqi man qara alqur'ana la yuridu bihi Allah azza wa jalla. Tulifikia qawla al-musannif rahimahullahu ta'ala qala akhbarana abu muhammad abdullah ibn salih al-bukhari qala hadathana makhlad ibn al-hasan ابن أبي زميل قال حدثنا أبو المليح قال كان ميمون ابن مهران يقول لو صلح أهل القرآن صلح الناس. اي والله ميمون ابن مهران رحمه الله أسامه لو صلح أهل القرآن لو كما وانجتنجنيا واتوا القرآن وليبيب كتاب شاء الله صلح الناس واتوا بيا وانجتنجنيا. يقول الشيخ عبد الرزاق لأن أهل القرآن قدوة للناس سبب واتو القرآن ليمفان أنويقوا نواتو فإذا صلح أهل القرآن اقتدى الناس بهم في الخير واتموا بهم. إكيو وتتنجنيا واتو القرآن واتو وتويقى كتك خيري وليكوانايو na watawafuata katika khairi kama ile, ikiwa wao ndio viongozi wanaoongoza watu katika khairi kama ile. Lakini almusibata idha fasada ahlu alquran, sasa msiba ni pale wanapoharibika watu wa Qur'an, ahlu alquran wanapoharibika, كم سيكون لهم من جناية على الناس والمجتمع الذي يعيشون فيه. نجناي كبوة لليوجي لتكوى وملفانيا كوات نمجتمع ونويش سبوات وتويقة كتك ووف ولكونا سسيدي أمة إلى حالي إليكو أو إليوكو wahitajia watu ambao watakuwa ni mfano kwa kuwaiga, na hakuna watu ambao waweza kuwa mfano mzuri katika mujtamaat kama ahlu alquran. Lakini isiwe watu wa Qurani ndio itakuwa ni mfano mbaya, wakawa wafanya mambo ambayo yatawapelekea watu kuona kisichoridhisha na kisichomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao. Na yale yasiyoridhisha ni mengi, ameyataja al-Imam al-Ajurri rahimahullah katika mlango huu, na tumeyazungumzia mengi huko nyuma, na bado yamebakia baadhi yake atayagusia hapo kiasi cha kumalizia mlango huu. Kwa hivyo ni jinai kubwa na uovu mkubwa watakuwa wameufanya ahlul Qur'an kwa mujtamaa wao ikiwa wataharibika. فصلاح أهل القرآن صلاح للناس. Kutengenea kwa watu wa Qur'ani ni kutengenea kwa watu. Na hili watakikana wafahamu. Usijione wewe ni mtu mdogo, umehifadhi kitabu cha Allah. La. Chunga. Watu wa kutizama. Na wengi katika watu leo, kama nilivyowahi kuwatajia huko nyuma, wakimuona mtu amehifadhi Qur'an, wamchukulia kuwa ni mwana wa chuoni mkubwa. Na pengine haielewi moja katika kile alichokihifadhi. Lakini watu wamuona ni mwana wa chuoni. Kwa hivyo ikiwa atatengenea yeye, basi na wao atatengenea biidhnillah. Na ikiwa atakuwa yeye ni mwenye kuharibika, na watu watasema kuwa ikiwa fulani amekunywa kitabu kizima cha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kifua chake, kisha yuwafanya yale. Sasa afadhali mimi ambaye pengine sikuhifadhi, lakini nafanya maovu kweli, kiniangalia yule amehifadhi Qur'an kisha futa bangi, mimi nafuta sigara tu. Simuanze na yule mwanzo. Namna gani anavyofanya uovu katika mshtama ikiwa atakuwa muovu, na akitengenea na watu pia watatengenea, watakuwa hawana pa kukimbilia katika yale maovu wanayofanya. Kwa nini usiwe kama fulani, masha Allah? Na wewe tizama tu hata kwa vijana wadogo. Tizama vijana wadogo. Familia ambazo wamehifadhisha watoto wao Qur'an, utakuta kuwa katika ile ile familia kwa mfano, watoto wa ndugu zake yule aliyehifadhi Qur'an huwaambia hasa watoto wao, kwa nini hamui kama mfano wa fulani ikiwa amenyoka? Na akiwa kinyume cha hivyo atasema, si afadhali watoto wetu mekwenda kupoteza muda kule amehifadhishwa Qur'ani, yeye akimaliza hamtizame vile huko, kichwa amekinyoa kama njiwa, si kama mdudu gani. Ukimwangalia hivi vitendo vyake viovu, si afadhali watoto wetu bwana? Ya nini kupoteza muda wote amempeleka, tena amempeleka boarding, mtoto amekaa mikula maharagwe kule, kisha akija hapa hakuna tofauti yoyote na hao. Maona namna gani wetu uharibifu. Huu ndio uharibifu unavyopatikana. Hivi ndivyo uharibifu unapatikana. Kwa hivyo, fasalahu ahli al-Qur'ani salahun lin-nas wa fasadu ahli al-Qur'ani fasadun lin-nas. Tuachunge sana. Qala rahimahullah akhbarana Abu Muhammad Abdullah ibn Salih al-Bukhari. Qala haddathana 'Abdatu ibn 'Abd al-Rahim al-Marwazi. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا حيوة ابن شريح قال حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد سنين أي يخلفون السلف الصالح بالشر خلف شبكيزي ووف وتكوجة شبكيزي ووف بعد أمياك يعني بعد السلف الصالح كوندوكا وهو تكوجة لكني وتكوجة نشاري وبسوء العمل متندو موف من إضاعة للصلاة واتباع للشهوات kuzipoteza swala, kufuata matamanio ya nafsi, wa ghairi dhalika min al-atham, na mingineo katika madhambi atakayoyafanya. Yakunu khalafun ba'da sinina adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Wal-ghayyu huwa wadin fi jahannam, ni bonde lililoko ndani ya moto wa jahannam. Wa qila huwa al-'uqubatu al-'azimatu al-ghalidatu ash-shadida. Na pia kauli nyingine ni adhabu kubwa, nzito, yenye kuumiza, adhabu kali wataipata watu hawa. Thumma yakunu khalafun yaqrauna al-Qur'ana la ya'du taraqiyahum, kisha watakuja chipukizi wengine wataisoma Qur'ani haitapita mitulinga yao. تراقيهم تراقي جمع ترقوة وهي العظم المشرف بين العاتق وثغرة النحر انفباب ليوكو بين مبيجا نهي توندو ليوكو كتك شينغو كتك متولينغا يتو انفباب ميويل يو يمبابو كبسا يو كوني كفوا با يو كبسا. وعند كل إنسان ترقوتان كلا موجة نمتولينغا ميويل ترقوة. ومعنى قوله لا يجاوز تراقيهم أي أن حظهم من القرآن من الترقوة وما فوق كلا ونشوكي باتك تك القرآن نكوانزي متولينغا كوانا جوه نكواني كوزاو نملوم بس. وأما القلب الذي هو محل العقل والانتفاع فلا يصل إليه القرآن عندهم. أما مويو أمبون ليسهيمو يكفهامو نكون فايكا إلى قرآن هايفيك كتك نيوزاو نين صفة متوب سلم أليواب خوارج نا أهل البدع نفو وليف أويزا كسوميو آية قرآن iko wazi kabisa katika hukumu ya jambo ambalo yeye alikharifu na akakamaa katika kile anachokifanya. Mpe aya wazi wazi. Kwa mfano mwambie mtu wa burda, ukikutana mtu yote wa burda mwambie yale maneno katika burda, kwa mfano wa min ulumi ka ilmi lawhi wal qalam, makosa kuwa sehemu katika ilmu ya Mtume sallam ni kujua kilichoko katika lawhul mahfudh na kilichoandikwa na kalamu Allah alipoiamrisha iandike. Mwambie hili jambo ni makosa, hii ni ghuluu ya kupita mipaka, hii ni sifa ya Allah si sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwambie haya maneno uone kama atakubali. Mfano tu nakupa, uone kama atakubali. Kisha yule yule atakuja kusoma Qur'an asome aya sema قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هي آية ويسوم وهكونا نيجوا غيب وليكم بيقولنا أرضين اسفقوناني الله بكي نبيا أتا بيتا بيتا أصومي آية كتك قرآن أمبو متوم صلى الله عليه وسلم أمريش كسيما ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ataipitia hii aya lakini imefika katika moyo wake, haijafika kwa sababu hata ukimwambia maneno hayo hakubali. Na mimi nawapa mfano huu na ni challenge, uone mtu wa burda mmoja akubali maneno, na yule atakayekubali basi ataiacha yote, haikubali kama walivyoacha wengi alhamdulillah walipofahamu haki katika hili jambo. Wale wanaoitaka haki, kuna watu ambao walikuwa wakifanya mpaka maulidi ndani ya majumba yao, kisha walivyoifahamu haki wakaipiga vita bid'ah na kuiacha. Mshamuona mtu wa sunna kisawa sawa, mtu wa sunna atuzungumzie watu wa bid'ah mahizbi mzungumza mtu wa sunna salafi, hata kama amepita pita hivi nafsi yake ikamghuri akarudi rudi nyuma katika sunna na nikamwona piga matwari. Sasa ninaamua, najua kuwa sunna kupiga matwari na kuimba kufanya maulidi. Ushamwona? Huwezi kumwona sababu ile ni baqa. Lakini tuona wengi ambao walikuwa katika ibada na kaiacha alhamdulillah kwa kuifahamu haki wakaikubali. Lakini wale wanaoitwa die hard hata ukamtolea dalili katika Qur'ani na Sunna hawezi kukubali, tabakia pale pale, bali yafikia hali mpaka usema kuwa ambaye hafanyi hivi hampendi Mtume. No, hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. طيب قوله ويقرأ القرآن ثلاثة نواتي سوم قرآن واتو أين تاتو. mu'minun wa munafiqun wa fajirun. Kwa hiyo hivi kuna watu wasoma Qur'an leo ni wanafiki. Naam. Kuna watu wasoma Qur'an leo ni fujjar. Naam. Na kuna watu wanasoma Qur'an mu'minun. Bigawanyo hivyo amesema Mtume sana. Kwa si kila anayesoma Qur'an ni mu'min. Fahamuni hili. Aweza kuwa yeye isoma Qur'an lakini ni munafiq. Naweza kuwa aisoma Qur'an lakini ni fajir. Haya maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa usighurike na kila anayesoma Qur'an. Hawezekana aisoma Qur'an na ni munafiq. Na aizekana asoma Qur'an na ni fajir, kama utakavyoeleza sifa zao ziko vipi. Na pia aizekana asoma Qur'an mu'min. هذا الشاهد من الحديث ليس يوم يشاهد كتك حديث وهو أنه يقرأ القرآن من ليس من أهل القرآن وكنا واتوا صم القرآن لكن سكتك واتوا القرآن فيقرأه المنافق والفاجر وربما حفظه أحدهم كاملا وتيسوم القرآن ونافق نواوف نبنجين أي فاذ مجواه القرآن يوتي منظم بكمش akawa hafidhi mbovu, hafidhi lakini mbovu. Fa'an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam mathalu al-mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an kamathali al-utrujja rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Mfano wa mu'min anayesoma Qur'an ni kama tunda la utrujja, harufu yake nzuri na ladha yake tamu sana. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة ننفان ومؤمن سيسوم قرآن كما تين لا ريح لها وطعمها حلو هنا عرف تين هنا عرف لكن لذاك نزور تام مؤمن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة شو نمرهاني أكوى بنج una harufu wengine hapo kiswali Sofia kwanza wasikia harufu yake, wahisi harufu yake, upepo kipige hivyo, ah mashaallah harufu nzuri. Mfano ameupigia mtu msomo rihuha tayyiba, lakini ushachukua mrehani ukautafuna, wa ta'muha mur, lakini ladha yake chungu sana. Wa mathalu almunafiq alladhi la yaqra'u alquran kamathali alhamdala ليس لها ريح وطعمها مر كما مفنو حملا نتيو هاونا هروفو نبيا لذاياك نتشونغ يولي منجينا من سوما قرآن واتوا كاونا ما شاء الله سوما قرآن إكاوا ومدنيا بزوري هروفو ياك كاونا لكن كم بوندني واك نمنافق هامين يلينا من سوما. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذا مطلوب السلام أثي بتيشك وكنا ونافق وفانين ويسوم القرآن. فقال بشير فقلت للوليد عند الوليد عن بيما بكي حديث بتوقع أبو سعيد الخدري ما هؤلاء الثلاثة أي بين لي ووضح لي ما هم آوت وتات ابني بين شيني في بي مؤمن منافق نفاجر كتكك سوما قرآن. فقال المنافق كاثر به أي يقرأ القرآن للمراءة منافق أسوما قرآن كجيون يشهتو أو لأغراض دنيوية فحسب أنا ملنغياك كدنيا باس. وهو في حقيقة الأمر كافر بالقرآن نوكولي ومامبو يي أي كفور قرآن هاي تكيدي كواني منين يا الله أكفور قرآن ومنافق. والفاجر يتأكل به أجمعه سيغديني بزوري مكيني سمع. والفاجر يتأكل به أي يقرأ القرآن ليتأكل به فيجعله بضاعة له ويؤيسم قرآنك واجلي تملاك إلي أبتي كولا ملنغياك تكيسم قرآن كولا أكيفان قرآن بذا bidhaa yake ya kula Qur'ani. na ndio wale niliowaeleza. Na huyu aweza kuwa ni ilmu ya kisheria nayo, akaifanya ilmu yake ya kisheria kuwa ni bidhaa aitumia. Hao pia wako, na hao mara nyingi utaona hawana misimamo. Hao ambao wafanya ilmu yao ya dini na kusoma kwa Qur'an ni bidhaa, wallahi hawana misimamo, kwa sababu maslaha yanapopatikana yeye yuko. Kuna watu subhanallah, yani samanini nitatumia lugha hii, ni kama khuntha, hujui mume, hujui ni mke, tena khuntha mushkil, aeleweki yuko huku ama yuko huku, atatiza kweli kweli, mara wamuona yuko huku, mara wamuona yuko kule. Yote yanompelekea huko nini? Ni kuwa atakakula kupitia ile ilmu ambayo Allah amempa. Na hili jambo ni hatari sana, tuchungeni sana tukaingia katika kuwa katika hao waliotajwa kuwa ni fajir. Umehifadhi Qur'an lakini fajir, muovu. Kwa nini? Kwa sababu waitumia Qur'an ndio kisani chako cha kuzunguka kutia ntede ndani ule. Na hao wako wengi katika mujtama, wengi sana. Mna mtu amehifadhi Qur'an, kichwa cha mzunguka tuafikiria yeye ende wapi, afanye vakale pale, akale pale, akale pale. Wako namna hiyo. Na hili sasa hivi limeingia sana kwa watu wanaosoma ruqya. Pamoja na kuwa hakuna makosa yeye kuchukua kwa ile ruqya anaoisoma, lakini wakafanya ndio malengo haswa, mpaka watu wakafungua na studio zao. Ikawa malengo yao makubwa ni huko. Yaani mpaka waona mtu mtamaa, huu mtamaa huyo. Malengo yake makubwa ya nini? Si kumsaidia ndugu yake Muislamu. Akipewa alhamdulillah amekupa. Na ikiwa atakubaliana yule mtu hakuna shida, basi kitu ambao maaguli. Sababu ni kazi wafanya, kama mfano wa daktari. Na achukue baada ya kuwa yule mtu ashamfanyia nini? Ashamfanyia ruqya na Allah subhanahu wa ta'ala kampa shifa kama alivyofanyia yule sahaba. Lakini kikao kimoja shilingi 1500, basi atamsomea we aya time shakwisha, huyo atoke enda zake, kuna mwingine kule. Wako watu fulani, ama atakwambia lazima unoe madawa kwangu, kisikia madawa ndio utatiwa hapo sasa. Asali shilingi 500 tozo 2000, aka utajua hiki nini. Basi jamani, oneni watu huruma. Ama watakwenda kwa waganga, mwisho watakwenda kwa waganga, wende ukafanya shirki. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Tayyib, ala wal mu'minu mu'minun bihi fa huwa min ahli al-Qur'an haqqan wa sidqan. Mu'min amin al-Qur'an, katika ahli al-Qur'an haqqan wa sidqan. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا سعد بن الصلت قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الحسن قال مررت أنا وعمران بن حسين على رجل يقرأ سورة يوسف. الحسن علي بيتا بموجنا عمران حسين رضي الله عنه kwa bwana mmoja asoma surati Yusuf. Masha Allah. Faqama Imran yastami'u liqira'atihi. Na hiyo inaonyesha kuwa alikuwa na sauti nzuri, anasoma vizuri ile sura. Kasimama yeye pia, sahaba msikilize kusoma. Falamma faragha sa'ala. Ai falamma intaha min alqira'ati talaba min an-nasi an yu'tuhu shay'an min al-mal. Alipomaliza kusoma, haya jamani, mchango fanyeni mchango, kawaomba wampe pesa. Fakanat qira'atuhu min ajli almal, ikawa kisomo chake ni kwa ajili ya nini? Ya mali. Kisomo chake malengo yake ni mali. Fastarja, عمران بن حسين رضي الله عنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون وهي كلمة تقال عند المصيبة نهيني كلمة إن أسيمه كتب مصيبة وهذا الذي رآه لا شك أنه مصيبة عظيمة نايك يلي تشكيون بلا شك لمصيبة مكوبة مصيبة وهو رؤية رجل يقرأ القرآن ولعل صوته حسن لاجتماع الناس عنده واستماعهم لقراءته ثم إذا فرغ قال اعطوني مالا ومكوتا متوى مكاه ثم قرآن بينين صوتياك نمزوري واتوى كشكو سنيك فالكواك واسكريز قرآن أكماليز سمعاني بيني مالي nipeni kitu soma vizuri mimi Qur'an hapa na hii sana iko kwa wale walinganizi wale akimaliza tu mhadhara jamaa ufanyeni mchango aso wale jamaa zetu wale kwa matayo matayo na tena wako wazuri wale wajua kuchangisha wale naweza kutangaza aso jamani hatutaki mchango wote sisi hakuja hapa kwa ajili ya mchango kuna mmoja ajulikana na wale mara nyingi ni watu wa vichekesho na watu siku hizi sijui wana kitu gani kupenda kucheka tu yani atete vichekesho basi wacheke Sheikh fulani bwana iwachekesha kweli bwana akaletwa akaanza kuzungushwa misikiti na mahizbi kwa sababu ana mchango wa nini maal asaf wa huyu anayetoa muhadhara na wale ambao wako pale wote hao ambao wamempokea au sasa wenyeji wote warongo sababu kuna msikiti na ujua ikhwa mmoja katika awamu mtu mzima aliswali pale wakaambiwa shekhe hakuambia chochote atakatu msikize maneno yake na yeye ni mgeni wenu basi mkirimuni kwa kumsikiliza hakuwaomba pesa hakuwaomba chochote kumbe ni masiada mtego ushatengenezwa jamaa wakaanza kutekeshwa wewe wakatekeshwa kama mbwa tu ulevi vile wachekesho kwako na watu Mombasa mashallah wapenda vitekesho cheka wakimaliza kucheka haya jamani basi kuna jambo fulani hivi ni mgeni wetu ankuja hivi tutamuondoa hivi jamaa tutamuondoa hivi haya basi tuanze mchango utatoa hata shilingi 50 yako ya matatu utaitoa tutembea miguu namna watu wanavyojua kuzungumza wako mashekhe fulani hapa wajulikana ikiwa msikiti utakufanya mchango fulani sema apewe khutba ya jumaa tu basi wale waliokaa pale au jamaa wana technique yao wako vizuri sana katika kufanya mchango tasimama pale mbele kisha waangalie wale ambao yuona matajiri fulani awataje kwa majina fulani nataka 200,000 hapa mtapanga yenyewe mtapangana vipi sadala jamaa aya nashuka sasa kuna wale watu wa wastani na wajua wewe nyinyi 100,000 tushuka ilikuwa mbaki ngapi vile kadhaa si lazima jamaa anayetaka atatoa kwa uwezo wake lakini jamaa umebobea katika mambo kama haya na ndio pale yule mmoja alisema aya watu wasitoke hapo yeye pia ajifanya na usurubuo fungeni milango watu wasitoke bila mifuko siyo 200 ya smiti mifuko kadhaa inataja idadi jamaa mmoja ami akasema na wewe utatoa ngapi shekhe sema yangu maneno ni mchango wangu ya ayuhan nahnu sikusema hivi sema ya ayuhan nas hawa ndio wanaokusudiwa hapa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ikiwa yahitajika sana yawezekana kufanyika lakini siwe ndio daidan yani daiman watu wameketi michango kuna misikiti kila Ijumaa kuzungushwa kapu kila Ijumaa kuzungushwa kapu kwa changishwa nini wasema bilia ta jamani hivi kwa kukosekana waislamu wawili watatu wenye uwezo wakasimamia bilia ta ya msikiti mkawafuata mkawaambia bwana hii aibu gani hii kila Ijumaa kapu lazungushwa hapa watu wasikiliza khutba waharibu khutba ya jumaa yao kwa kushikashika makapu atoe pesa mfukoni atie kwenye kapu ama boksi. Kwa nini? Tutengenezeni tu ahwali zetu, watu wajuana. Urongo. Waweza kusema msikitini kuhitajika laki moja kwa mfano, ukichangisha pale kupata shilingi 200, lakini nyinyi mwajua wale wenye uwezo, kwa siri tu mfuate mtu, bwana wewe una uwezo kuhitajika jambo fulani fulani, hata pesa usitupe, wewe simamie tu jambo kama waweza. Naweza hiyo Allah. Hawezi basi usimng'ang'anie. Funga mlango. Ya nini kung'ang'ania watu jamaa? Mutafukuza watu misikitini nyinyi? Wang'ang'ania kweli kweli. Sala, hii tabia mbovu hii. Si tabia nzuri kung'ang'ania watu. Wewe mweke ardhi tu hii hapa. Sisi tufanye jambo fulani. Waweza? Karibu. Huwezi kujua hali ya yule mtu, waweza kuwa wakati ule ana dhiki. Na ndio pale ukapata watu waweza kukupa jawabu likakuudhi, kisha ukakaa waanza kuwazungumza. Lakini wao uliwafuata kwa usulubu mbaya. Kuna watu wamegura misikiti kwa sababu ya mambo haya. Imamu akifikiria tu mchango usimama. Wewe utatoa 10,000, wewe utatoa, wewe umeziweka hapa? Umeniwekea? Taratibu baba. Taratibu. Ikiwa nataka kutoa na uwezo nitatoa. Lakini kwa njia nzuri. Weka arafu tu. Kwa wale wenye uwezo basi watafanya, ikiwa imehitajika. Lakini isiwe ndio daidan, ikawa ndio daima. Na ikiwa ni mtu ambaye Allah amemruzuku ilmu, wajishukisha hadhi yako, washuka hadhi yako. Takuja kusema kwa na wao kwani wafanya vipi, mbona mambo yaenda katika misikiti ya masalafi hata siku moja? Sijui mimi, sijasikia alhamdulillah msikiti wa masalafi eti kuna mchango watangazwa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Na sinyi mwanyoshe masalafi mikono mkasema wale wana nini, kwani hawana chochote? Basi Allah ndio yaleta mipango hiyo, yatokea njia hii, yatokea njia, kwa sababu hawazifukuzi. Na wale wenye uwezo wakajua kuwa hawa alhamdulillah kile ambacho wakitaka, kwani wewe wataka nini? Tutaka mabusati msikitini? Wataka pesa? Lete busati ikiwa waweza. Siku ya pili mtu ambaye ana uwezo yeye mwenyewe, hakuna mtu yeyote atamjua nani siri yake baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, aleta yufanye. Na mfano kama huu uko katika mwezi wa Ramadhani, yatokea sana mpaka misikiti ufanya michango. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kufuturisha watu. Kwani kuna dharura gani pale msikitini kupikwa pilau ama biriani? Hakuna dharura. Sababu iliyotupelekea kupelekwa katika udhalilifu kama huu ni hizi. Mtu ataka kutumia dini yake ndio kigunia chake cha kujaza mchele. Kama mmekuudhi kwa maneno haya, fanya subra. Lakini ndio hivyo ilivyo. Hivi ndio inakwenda. Mwisho itakuwa ni aibu, watu wadharauliwa, watu waambiwa maneno si sawa. Imran ibn Husayn alipomwona yule bwana, istarjaa waqala intaliq. Ay intaliq bina, namshi min hadha al-makan, falan naqifa 'inda mithla hadha ar-rajul. 'Inda mithli hadha ar-rajul. Hatusimami kwa mtu kama twende zetu. Kamuondoe yule bwana. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. الحديث صحيح. هذا الحديث صحيح. صححه العلامة الألباني. وذلك أن قراءة القرآن والتقرب إلى الله بفهمه والعمل به يعتبر من أعظم الوسائل المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. كي سوم قرآن كي كربيشك الله وكي فهامنا كي تنديكاز يزنغتي وكو أنكت أنجي كبوة زمد كي كربيشنا الله سبحانه وتعالى. وكان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. تزام قرآن amuomba Allah aijaalie Qur'an ni sababu ya haya yote, kuupa uhai moyo wake, kutia nuru katika moyo, kuondoa huzuni na dhiki kutoka katika moyo. Amuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na huyo aliyetajwa mfano wake, yeye anachokitaka ni kama Qur'ani ndio iwe njia ya kufanya nini, ya kula. Na hawa aliyotaja, yasaluna an-nasa bihi, yani yaqra'unahu limujarradi su'ali an-nasi bil-Qur'an, waisoma Qur'an lakini malengo yao ni kuwaomba watu tu kwa kupitia ile Qur'an. Wa ba'dhu an-nas ittakhadha hadha al-amal hirfa, kuna wengine wamechukulia jambo hili ndio kazi yake, ni kazi yake sana. Fatakunu mihnatuhu at-ta'akkul bil-Qur'an, kwa hivyo kazi yake yao ni kula kwake kupitia Qur'an. فمن القراء من يجلس على أبواب المساجد أو أبواب المقابر ثم يرفع صوته بالقرآن ليعطيه الناس مالا مقابل قراءته. واكو كتك واتو مبو كتك كتك ملانغو يا مسكيت وينجين انجياني أسواء كتك مجي مالي أمبابو فاكو بيزي واتو وكو وينجي وكموانا صوم قرآن با وينجين وإذا كموانا متو نكيبوف سأبو واتو موانيا هروما كيبو كموانا صوم قرآن با مالينغو نيني كوكوسانيا مالي wamsikia nyanyua sauti yake ili watu wa wengine wakati katika milango ya makaburi, mtu akitoka pale ndani atakuwa na huruma, atatoa tu ujudia. Wa minhum alladhina yaqrauna fil maatim wal mahafil, na wengine usoma katika maitima, pamekufa mtu basi uenda na hao mahurafia, utamwona amebeba kitabu chake kile kikwapani, wewe uenda, wenda ya ustadhi, amebeba watoto mrumbu nzima huko nyuma wamfuata, na wale watoto waona kule mbele tu kuna biriani ama kuna kalmati za jioni na nini, basi ndo malengo yao. Qur'ani ndio kusoma kwa, na basi usoma Qur'ani vituko tu, namna inavyosoma subhanallah. Na katika hafalati, na kwenye hafla amealikwa hivi asome ili alipo. فيدعون ويساومون في المبلغ المالي قبل القراءة. ويوايتوا كيش واتوا وكيتوا واسكيليزاني كي كياسي جاني كمالي أتبيوا قبل كسوما. نهي سانا إكو مصر هو قراء وينجي ومصر وكنا منهي طونا وصوما كوني ميتيم وينجي سانا نمت وجيوا كي سوما قرآن لكن إين ديو حال نكيلو كيو مشهور زايد بياكو نكوا غالي زايد. وهذا كله شاهد ومصداق لقول نبينا صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. نهاية يوتني وشهيدي ومنين يمتون سلم تون سلم ليسيمها وتكجوات وتيسوم قرآن وواهم بواتك قرآن. وهذا من آيات النبوة وعلاماتها, إينك كألام زوتوم يمتون محمد صلى الله عليه وسلم أمتبري جام ومبالو لكاولي كألام يوتوم واكي, حيث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور أنها ستقع في المستقبل فيرى الناس أنها وقعت طبقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم سلم أتبا خبار يا مام وانبو يتتوكيا يكتوكيا فيلي فيلي كما ألفو إليزا ثم صلى الله عليه وسلم مباكيا سيما لغو لكني مدو مسونغ مدو مسونغ سانا كيبانا كي تشبكيا الكوانيا نتوما لزيليو لكن إن شاء الله tukimalizia katika kikao cha kesho ambao ndio itakuwa sehemu ya mwisho katika mlango huu biidhnillah ta'ala. Naktafi bi hadha alqadr, nasallallahu an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa la kilana ila anfusina tarfata 'ayn, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.